เราพรหมจรรย์ทั้งนั้นศาสนารุ่นเก่าๆนั้นเรียกว่าพรหมจรรย์นะไม่ได้เรียกว่าอย่างอื่นในนี้เราจะเข้าใจกันไขว้เขวถ้าจะว่าพรหมจรรย์นั้นก็คือพวกพระสงฆ์องค์เจ้าที่บวชแล้วประพฤติพรหมจรรย์ความจริงนั้นพรหมจรรย์ศาสนาอื่นเขาก็เรียกพรหมจรรย์เหมือนกันแต่พวกเราพอใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์ตามพระพุทธเจ้าตัสมิงปะคะวะติพรหมจริยังจรามาภิกขุนังสิกขาสาชิวาสมาปันนังตังโนพรหมจริยังอิมัสสะเกวารสาทุกขคันธะอันตะกิริยายะสังวัตตุที่สวดกันเราทั้งหลายประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วมีสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพระภิกษุทั้งหลายขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนี้จงเป็นไปเพื่อการกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดคำว่าพรหมจรรย์ตัวนี้แหละคือตัวศาสนาถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มที่เป็นเทคชวนที่เป็นภาษาบาลีจริงๆนี่ท่านจะหาดูคำว่าศาสนาศาสนังศาสนเนมีไม่กี่แห่งดูเหมือนจะมีอยู่ 4-5 แห่งเท่านั้นนอกจากนั้นท่านใช้สิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาเนี่ยคือพรหมจรรย์พรหมะแปลว่าประเสริฐจระแปลว่าความเป็นไปไสยปัจจัยเข้าไปเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปอันประเสริฐของชีวิตความดำเนินไปอันประเสริฐของชีวิตความดำรงอยู่อันประเสริฐของชีวิตชีวิตที่ประเสริฐไม่ว่าจะดำรงอยู่ดำเนินไปในลักษณะใดๆก็ตามแต่ประเสริฐปราศจากโทษมีแต่คุณค่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเพราะมันจันทร์ดึงมีระดับต้นๆระดับกลางๆระดับสูงสุดแต่พระมันจันทร์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดจากวัฏฏะถึงวิวัฏฏะครั้งแรกก็สอนให้ละชั่วเสียนั่นเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ระดับต้นๆสัพพาปัสสะอกรณังทำดีอะไรไม่ได้ก็จงอย่าทำชั่วโดยการกระทำการพูดการคิดอันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นคนเราจะเบียดเบียนผู้อื่นได้มันเบียดเบียนตนเองซะก่อนทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ไม่รู้เท่านั้นเองเมื่อตนเองเดือดร้อนแล้วก็เอาความเดือดร้อนไปเที่ยวป้ายระบายออกกับคนอื่นทำให้ตนเองยากจนแล้วก็ไปขโมยของเขาไปเอาเปรียบเขาอย่างนี้เพราะนั้นทำอะไรไม่ได้พรหมจรรย์เบื้องต้นคือละชั่วเสียให้ดีๆสูงขึ้นมากุศลสูปสัมปทานนั่นคือพรหมจรรย์ท่ามกลางเบื้องกลางๆก็ทำคุณงามความดีทุกประการคุณงามความดีก็คือการกระทำแล้วไม่เดือดร้อนตนเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนด้วยการกระทำของตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำการพูดการคิดอยู่ที่ไหนก็ให้แต่ความสุขสดชื่นแจ่มใสมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นเนนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนร่วมกับสังคมใดถ้าหารู้จักทำดีทุกประการกุศลสุปสัมปทาชีวิตเช่นนั้นก็จะเป็นชีวิตที่มีส่วนร่วมกับสังคมอย่างมีคุณค่ามีความหมายเกื้อกูลต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมให้เกิดขึ้นซึ่งความสงบสุขและความดีงามนั่นแหละความหมายของกุศลสูปสัมปทาสร้างชีวิตครั้งแรกสัพพาปัสสะการณังนั้นดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตอย่างไม่สร้างปัญหาให้แก่ตนเองแก่ผู้อื่นปิดกั้นปัญหาอันจะเกิดขึ้นจากตนเองให้คนอื่นได้เดือดร้อนสู้เมื่อพรหมจรรย์อย่างกลางกระทำคุณงามความดีทุกประการนั้นก็คือมีชีวิตอยู่อย่างมีส่วนร่วมที่มีคุณค่าเกื้อกูลต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมเกื้อกูลต่อการพัฒนาเอื้ออำนวยต่อการพัฒนานำไปสู่สิ่งที่ดีที่งามในการสร้างสรรค์ ต่อมาพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดสจิตตปริโยทปนังชำระจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องขาวรอบอันนี้ความหมายก็หมายความว่าเป็นชีวิตที่มีอิสระวิมุตติภาพไม่มีสิ่งใดที่จะมาขวางกั้นการเข้าถึงอิสระภาพวิมุตติภาพในจิตสรุปแล้วเราจะเห็นได้ว่าพรหมจรรย์ที่สมบูรณ์ทั้งสามอันอันหนึ่งนั้นไม่สร้างปัญหาให้แก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่สังคมเบื้องต่ำเรียกว่าเป็นชีวิตที่เอาจากคนอื่นจากสังคมจากธรรมชาติแต่เพียงเล็กน้อยไม่เกินความจำเป็นสู้มากระทำคุณงามความดีทุกประการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อโลกต่อสังคมในการสร้างสรรค์อันนี้หมายความว่าให้จากสังคมให้แก่สังคมอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดการคิดให้แต่สิ่งที่เป็นคุณค่าแก่สังคมแก่คนอื่นสุดท้ายปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการค่านิยมใดๆของสังคมที่มันผิดพลาดสังคมไม่สามารถจะครอบงำเราได้ในค่านิยมที่ผิดพลาดเราอยู่กับสังคมให้ประโยชน์แก่สังคมในขณะเดียวกันสังคมก็ไม่สามารถที่จะมาขัดขวางการพัฒนาจิตของเราให้เข้าถึงอิสรภาพวิมุตติภาพได้สรุปความอีกทีหนึ่งชีวิตพรหมจรรย์ในพุทธศาสนาคือชีวิตที่ให้แก่โลกแก่สังคมแก่ธรรมชาติอย่างมากมายเกื้อกูลอย่างใหญ่หลวงอย่างมีคุณค่าเอาจากโลกจากสังคมจากธรรมชาติแต่เพียงเล็กน้อยปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการค่านิยมผิดๆของสังคมสังคมใดก็ไม่สามารถจะขัดขวางจิตใจของเราให้เข้าถึงความเป็นอิสรภาพได้นี่ก็ครบขบวนการของพรหมจรรย์เพราะนั้นคำว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี้สรุปอยู่ในโอวาทปฏิโมกข์สัพพปาปัสสะการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทะปนังเอตังพุทธานสาตนังให้แก่สังคมอย่างมากมายเกื้อกูลอย่างมีคุณค่าเอาจากสังคมแต่น้อยไม่สร้างปัญหาใดๆปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมสังคมไม่สามารถครอบงำไม่สามารถขัดขวางวิวัฒนาการแห่งชีวิตที่จะเข้าถึงวิมุติภาพสจิตตปริโยทัปปนังเราได้เรียกว่าอยู่ท่ามกลางความร้อนด้วยความเย็นอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายด้วยความสงบอยู่ท่ามกลางความมืดด้วยความสว่างสวยในจิตใจด้วยปัญญาแห่งพุทธธรรมในขณะเดียวกันก็อยู่ท่ามกลางความหลับของอวิชชาโมหะทั้งหลายด้วยอาการตื่นอย่างมีคุณค่าโพร่งอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้เรียกว่าชีวิตแห่งพรหมจรรย์ในทางพุทธศาสนาดังนั้นพรหมจรรย์ที่กล่าวมานี้ทั้งพระทั้งโยมก็ต้องประพฤติเหมือนกันพรหมจรรย์นี้คือตัวศาสนาล่ะถ้าเข้าถึงดังที่กล่าวมาแล้วก็แปลว่าเข้าพรรษาพัฒนาให้ถึงพรหมจรรย์นี้เข้าพรรษาการเวลาแห่งการหยุดเพื่อพัฒนาจิตให้เข้าถึงพรหมจรรย์ให้มันสมบูรณ์แบบอย่างนี้พรรษาหนึ่งแต่ละพรรษาเราก็จะไม่ขาดทุนที่แน่นอนที่สุดพรรษาหนึ่งก็คือฝนหนึ่งที่ผ่านมาก่อนนู้นก็หมดมาแล้วปีหนึ่งคนโบราณเขาเรียกปีนี่ว่าฝนนะนำลงห้อยสาววัดสาหยาทอยเท้าตาบตัวโถเขาสู่นิรพานก็ขาเทินคนโบราณเขาเรียกห้อยสาววัดสาก็คือ120 ปีเขาเอาฝนนี่มาเป็นปีเพราะนั้นเข้าพรรษาหนึ่งก็จงคิดว่าใกล้ตายเข้ามาอีกแล้วผ่านมาแล้วฝนหนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่ควรปรารภที่สุดก็คือความไม่ประมาทดูจิตดูใจเพื่อจะจุดยั้งความชั่วและเจริญเติบโตด้วยคุณงามความดีก็ชื่อว่าจุดหยุดชั่วเดินหน้าเข้าไปสู่คุณงามความดีก้าวหน้าในทางจริยธรรมให้มันเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งจริยธรรมในขณะที่โลกเต็มไปด้วยความเบียดบีหาความแน่นอนอะไรไม่ได้แม้จะเกิดมาอยู่ในท้องแม่ก็ถูกรีดถูกกินยา ตายแล้วเอาไปเข้าบดอยู่ในเครื่องปั่นโครกเหมือนน้ำผลไม้นี่เกิดมาแล้วฉันไหนจะไม่ตายมีแต่ปัญหาเดี๋ยวนี้มีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เลยล่ะเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ใช่มองในแง่ร้ายเราต้องรีบมาจัดการกับตัวเราคือจิตของเราเนี่ยตื่นมาก็เสกคาถาดังอาตมากล่าวเบื้องต้นเป็นนิเคปบทภาษาบาลีว่าอเจนติการาตระยันติรติโยวะโยคุณานุปพังฉันติวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก่อละไปโดยลำดับอิทังพยังมรณะเปคามาโนเมื่อเห็นอยู่เพ่งเห็นชัดอยู่ซึ่งความตายอันเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้านี้ปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิจงสั่งสมคุณงามความดีเถิดอันเป็นเครื่องนำสุขมาให้ยิ่งไปกว่านั้นอิทังพยังมรณะเปคามาโนโหโลกามิสังปชเหสันติเปโคปีก้าขาแข็งทางจริยธรรมเมื่อเห็นภัยคือความตายการเวลาที่กัดกืนกินงับงับงับอยู่ทุกลมหายใจในขณะนี้โลกามิสังปะชะเหสันติเปโคคายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติเถิดในนี้เรากำลังงับเหยื่อกำลังติดเบ็ดของโลกเบ็ดนี่มีเหยื่อคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสสัมผัสอารมณ์ตายแล้วอยากจะเกิดมาพบสิ่งเหล่านี้ทำบุญทำทานไปก็มุ่งว่าจะได้พบสิ่งเหล่านี้ขอให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้ามีนางฟ้าอัปซ้อนบริวารเป็นหมื่นมีล่วงเป็นร้อยมีน้อยเป็นพันเราก็ยังไม่ขายตายไปก็ยังอมติดงับอย่างนี้จะไปโน่นก็ไม่ว่ากันพูดไว้เผื่อสองคนสองพวกพวกแรกเป็นฝ่ายวัตตะพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ยินเทวดาร้องเพลงมาอาตมาว่าเองคือเทวดาเขากล่าวเป็นกรเขากล่าวเป็นกรตอนเช้าๆจวนจะสว่างใกล้รุ่งเขาก็ร้องมาตามประสาเทวดาจะกลับสวรรค์แหละเวลาคนทั้งหลายนอนหลับเทวดาเขาก็เลยสงบกินมนุษย์ไม่ค่อยเม้นเท่าไหร่เขาก็มาลงมาโลกมนุษย์มหากราบไหว้สมณะมาฟังธรรมมาเห็นพอได้เจริญตาเจริญใจให้แต่มีพลังจิตพลังใจประพฤติธรรมบนสวรรค์กลัวว่าตายหมดบุญจากสวรรค์จะตกนรกอีกเทวดาที่ไม่ประมาทก่อนลงมาก็มายืนขับเพลงอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าของเราอเจนติการาตระยันติรติโยวโยคุณานุปพังฉันติอิทังพยังมรณะเปคามาโนปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ฟังจริงถูกดีแล้วแปลว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก่อนละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอันมีอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วท่านจงสั่งสมความดีคือบุญนะอันจะนำสุขมาให้ปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิสั่งสมบุญนะคือคุณงามความดีที่จะนำสุขมาให้นี่ภาษิตของเทวดาที่เป็นสมาธิพระพุทธเจ้าของเราท่านก็พูดเปลยๆออกมาเพื่อให้เทวดาได้คิดว่าดีกว่าบุญยังมีอีกท่านก็เลยบอกว่าอิทังพยังมรณะเปคามาโนโลกามิสังปชเหสันติเปโคติมันเป็นกอดคอไปเป็นภาษาบาลีแปลว่าเห็นภัยคือความตายอันไล่ต้อนติดมามีอยู่เฉพาะหน้านี้จงคายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติคายอะไรปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างไหนๆก็จะตายจะเกิดมาอีกก็จะตายอีกทำบุญแบกบุญมาก็จะตายพูดถึงตอนนี้คนธรรมดาฟังชักจะไม่เข้าใจตอนแรกนั้นเป็นคำสอนขั้นวัตตะคามิงหมุนเวียนอยู่ในวัตตะแต่หมุนในฝ่ายดีหมุนในฝ่ายบุญจากสวรรค์สู่มนุษย์มนุษย์สู่สวรรค์บนเวียนแต่ถ้าเบื่อการหมุนเวียนนี่ก็มุ่งไปสู่วิวัตตะคายเหยื่อในโลกเสียหยุดการแสวงหาเหยื่อแล้วก็คายเหยื่อกินแต่อาหารไปวันๆเพราะเหตุนั้นเทศกาลเข้าพรรษาพยายามก้าวหน้าหยุดแล้วก็ก้าวหน้าไปสู่พรหมจรรย์ในวันเทศกาลเข้าพรรษาการเวลาแห่งการหยุดการกระทำบาปหยาบช้าเพื่อก้าวหน้าต่อไปสู่พรหมจรรย์ในอาการหยุดนี่มันมีอาการก้าวไปในตัวหยุดความชั่วก้าวหน้าด้วยความดี ก้าวต่อไปด้วยความดีเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งอริยยยธรรมนี่แหละตัวพรหมจรรย์ที่กล่าวมานั้นเป็นตัวศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าส่งสาวกไปประกาศศาสนาครั้งแรกได้สาวก60รูปทั้งก็บอกไปประกาศสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนานี้ท่านว่าพรหมจรรย์พรหมจริยังประกาศเสถะพระหุชรหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวามนุสสานังจรถาภิกขเวจริกังภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองคนนะท่านว่าอย่างนี้นาเอเกนะทะเวคมยุทธะอย่าไปทางเดียวกันถึงสองคนเพราะสมัยนั้นพระมีน้อยนี่ตอนพระหกสิบรูปท่านจะใช้คำว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พอพระเจริญขึ้นมาพระสงฆ์มี1,250รูปประกาศโอวาทปฏิโมกอันเป็นหลักใหญ่ใจความของตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดสัพพาปัสสะการณังกุศลสูปสัมปทาสกิตตประโยทัปนังดังกล่าวแล้วนั้นตอนนี้สงหมู่ใหญ่มากขึ้นแล้วคำว่าพรหมจรรย์ก็น้อยลงใช้คำว่าธรรมวินัยแทนเมื่อใดผู้ใดประพฤติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพียรเพ่งก้าวหน้าหรือประพฤติปฏิบัติธรรมท่านศรัทธาศีลจาคะปัญญาอย่างมั่นคงเข้าถึงโสตปฏิยังคะองคุณของโสดาบันไม่งอนแง่นคอนแขนแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าพมจริโยคะถังยังลงสู่พรหมจรรย์แล้วอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นเราทำได้ว่าเยจะสัทธันจะสีลันจะปาสาถังธรรมทัสสนังเตวีกาเลนปัจเจนติพมจริโยคะถังสุขันตินั่นบุคคลเหล่าใดมีศรัทธามีศีลมีความเลื่อมใสมีความเห็นอันถูกต้องให้ยอมเป็นผู้บรรลุความสุขอันยั่งลงสู่พรหมจรรย์ความสุขอันเกิดจากพรหมจรรย์ก็คือความสุขอันเกิดจากคุณงามความดีความเข้าใจอย่างชัดเจนแม้จะไม่มีเงินสักบาทหนึ่งอยู่ในสภาพใดก็มีความสุขใจความสุขชนิดนี้ซื้อด้วยเงินแสนล้านไม่ได้วันก่อนอาตมานอนเข้าน้ำเกลือเป็นไข้มีคนเป็นทุกข์มานั่งร้องไห้อยากฟังธรรมทุกอะไรทุกอยากจะได้เงินสัก20ล้านจากภรรยาเหลือนั้นเป็น100ล้านให้ภรรยาแยกทางกันโหอาเข้าไปนั่นดูเงิน20ล้านเงิน100ล้านอย่างร้องห่มร้องไห้นะมันทุกข์ยังไม่ยังลงสู่ความสุขของพรหมจรรย์แต่ผู้ที่มีศรัทธาเชื่อบาปบุญคุณโทษรู้จักว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีแน่นอนทำดีทำชั่วมีพ้นแน่นอนบิดามารดาเป็นผู้มีคุณมีค่าการกระทำทุกอย่างย่อมสะท้อนมาให้แกเรามั่นใจอย่างนี้ต่างหน้าต่างตาทำคุณงามความดีมีศีลส่งเข้าไปเว้นการกระทำชั่วจาคะรู้จักปล่อยรู้จักวางสละความยึดมั่นถือมั่นปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์ซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดมันดับเป็นอริยายะปัญญาปัญญาพระอริยะนิพเพธิกายะสัมมาทุกขกยะคามนิยาชำแรกกิเลสสู่ความสิ้นทุกข์ถ้าเข้าถึงธรรม4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาทั้งเรียกว่าเป็นโสดาบันโสดาบันประเภทนี้เป็นผู้ปลอดภัยยังลงสู่พรหมจรรย์หมดโอกาสตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านจึงกล่าวว่าเตเวกาเลนปัจเจนติพมจริโยคะทังสุขันติเขาได้บรรลุสู่ความสุขอันยังลงสู่พรหมจรรย์แล้วเขาจะอยู่ไหนเขาก็มีความสุขอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกตำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมแน่นอนในเบื้องหน้าเกิดอีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติณเตภวังอัธมมาธิยันติถึงจะเกิดอีกก็ไม่เกินไม่ถึงภพที่8อ้าวนี่คือพรหมจรรย์ตัวศาสนาที่แท้เข้าถึงทีนี้บางครั้งท่านก็ใช้คำว่าธรรมวินัยโอคทัปปตาเมื่อผู้ใดบรรลุธรรมระดับโสดาบันท่านก็ใช้อีกคำหนึ่งว่าธรรมวินัยโอคทัปปตายังลงสู่ธรรมวินัยแล้วเพราะนั้นคำว่าพรหมจรรย์และธรรมวินัยนี่แหละคือตัวศาสนาเข้าพรรษาวันเวลาแห่งการหยุดทำบาปหยาบช้าแล้วก้าวหน้าเดินเข้าไปสู่คุณงามความดีสู่อริยะใหญ่ธรรม เพราะนั้นคนเข้าใจว่าหยุดในวันเข้าพรรษานะเขาเคยกินเหล้ากินยาเคยอะไรก็สมาทานหยุดเสียถือเอาเสียตั้งใจอย่างมั่นคงอธิษฐานมั่นลงคำว่าหยุดมันมีความหมายลึกถึงจะวิ่งอยู่ขี่เครื่องบินอยู่มันก็หยุดที่แท้จริงนั้นหมายถึงหยุดการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วหยุดการเบียดเบียนหยุดการกระทำให้ตนเองให้คนอื่นเดือดร้อนดังที่พระพุทธเจ้าท่านโต้กับองคุลิมานองคุลิมานเรียกถามติฏฐสมณะร้องถามสมณะหยุดก่อนสมณะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่หยุดแต่ท่านบอกให้หยุดมันถือดาบไล่องคุลิมานบอกว่าเราเคยไล่ช้างก็ดีม้าก็ดีรถที่แล่นมาก็ดีเราไล่ทันจับประหารเข็นฆ่าแต่เอสมณะนี้ทำไมวิ่งเร็วเหลือเกินถือดาบวิ่งไล่จันจะเป็นลมตายอยู่แล้วตะโกนชี้บอกหยุดติฏฐสมณะหยุดสิสมณะหยุดพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าทิโตอหังอังคุลิมาละตะวันจะติฐาติบอกเราหยุดแล้วนะองคุลิมานแต่เธอสิยังไม่หยุดนี่คำโต้กันทั้งหลายลองคิดดูคำว่าหยุดที่มันคนละหยุดหยุดทั้งที่วิ่งนั่นแหละวันเข้าพรรษาควรจะเป็นวันที่ทิโตอหังเราหยุดแล้วเคยทะเลาะกับลูกกับเมียก็หยุดเสียฉันยอมแพ้เธอนะยอดรักเอายันดียันกันทะเลาะเขียนไว้ที่หัวนอนเขียนไว้ที่หน้ารถเป็นสติ๊กเกอร์เขียนไว้ที่ตรงไหนมันเห็นชัดๆแต่ผัวเมียคู่ใดเคยทะเลาะกันเขียนไว้เลยทิโตอหังเราหยุดแล้วฉันยอมเธอแล้วยอดรักว่าไปอย่างนั้นก็ยังได้องคุลิมานถามว่าวิ่งอยู่ก็ยังมีหน้ามาโกหกเราต้องถามให้เข้าใจสมณะท่านวิ่งอยู่ทำไมท่านจึงบอกว่าท่านหยุดพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ตอบไปทั้งที่วิ่งแหละทิโตอหังอังคุลิมาละสปทาสเพสุภูเตสุนิทายะทันทังตุวันจะปาเนสุอสัญญโตสิตัสมาทิโตหังตวมัทิโตสิดูก่อนองคุลิมานเราวางอาชญาในสัตว์ทั้งปวงได้แล้วยึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อเห็นไหมท่านบอกว่าทิโตอหังสัพพทาเราหยุดอยู่ในการทุกเมื่อส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายท่านยังมีดาบมีอาวุธเที่ยวเข็นฆ่าอยู่มือของท่านยังเปื้อนด้วยเลือดท่านจึงชื่อว่าไม่หยุดจะมีคำกล่าวสุดท้ายบอกตัสมาทิโตหังตัวมัทิโตสิเพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดนี่คือคำโต้ตอบกันระหว่างพระพุทธเจ้าและองคุลิมานและบัดนี้องคุลิมานนั้นก็ได้หยุดแล้วจำนนด้วยเหตุผลพระศาสดาบอกว่าแม้พระองค์จะวิ่งอยู่พระองค์ก็หยุดเพราะมือของพระองค์ปราศจากอาชญาเว้นแล้วจากการเบียดเบียนเข็นฆ่าส่วนท่านยังไม่วางอาวุธท่านจึงชื่อว่ายังไม่หยุดแม้ท่านจะหยุดยืนอยู่ตรงนั้นนี่คือความหมายของคำว่าหยุดบัดนี้พระพุทธเจ้าของเราก็ได้จากพวกเราไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วคงเหลือไว้แต่พระธรรมคำสั่งสอนแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตอันดีอันงามไว้แก่พวกเราสืบทอดต่อไปนำชีวิตนี้ให้สุขุมลุ่มลึกไปสู่พรหมจรรย์ที่สูงสุดองคุลิมานผู้โหดร้ายที่ถือดาบไล่เข็นฆ่าหมู่มหาชนทั้งหลายแม้แต่ทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่วายที่ถูกไล่เข็นฆ่าแต่บัดนี้องคุลิมานนั้นก็ได้หยุดแล้วเป็นพระอรหันต์ขีณาสพผู้สิ้นอาสวะเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วพวกเราทั้งหลาย วันเทศกาลแห่งการเข้าพรรษาก็ควรจะถือว่าเป็นวันเวลาแห่งการหยุดหยุดก่อกรรมทำเข็ญหยุดก่อเวรสร้างกรรมหยุดพ่อพูนความชั่วหยุดพ่อพูนบาปกรรมหลังจากนั้นก็ก้าวหน้าสู่พรหมจรรย์ชั้นสูงเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งอริยะไยธรรมให้เหมือนกับพ่อแม่โบราณอีสานบ้านเราที่ได้พูดไว้ให้แก่ลูกแก่หลานโอกาสนี้เพื่อในเฮาซ่อคนขุดกลขุมบุญเพื่อเป็นทุนขึ้นเมืองฟ้าให้เรารู้จักขุดหลุมฝังทรัพย์อันประเสริฐไว้ในศาสนาก้าวหน้าสู่พรหมจรรย์ส่วนญาติโยมหยุดการกระทำชั่วสมทาน ศีลอดศีลงดศีลเว้นสูบบุหรี่ดื่มเหล้ากัดปลาชนไก่เล่นการพนันแม้จะไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ายังมองไม่เห็นก็คิดเสียว่าถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์หรือมอบเป็นบรรณาการเพื่อบูชาบิดามารดาของตนคุณแม่ครับคุณพ่อครับคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะหนูขอบูชาคุณงามความดีของคุณพ่อคุณแม่ในพรรษานี้ด้วยการเว้นจากการเที่ยวเตร่สวนเสเหหากับเพื่อนไม่ดีคบคนไม่ดีเว้นจากการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่การเล่นสนุกเกอร์หนูจะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นการบูชาในวันเข้าพรรษานี้เพียงเท่านี้ก็เหลือที่จะได้บุญได้กุศลหยุดเถิดหยุดการทำความชั่วก้าวไปเถิดสู่คุณงามความดีมนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพสูงในการฝึกฝนตนเองช้างม้างวัวควายแม้แต่ลิงในป่าเอามาฝึกขึ้นพร้าวขึ้นตาลวัวควายเอามาฝึกไถนาใส่เกวียนสัตว์เดรัจฉานที่พูดไม่รู้เรื่องภาษาคนเอาเลยมันก็ยังสามารถฝึกฝนได้และพวกเราทำไมหนอจะมายอมแพ้อ่อนแอเอาง่ายๆว่าจะฝึกตนเองให้เป็นคนดีไม่ได้ท่านอย่าได้ดูถูกตนเองเลยกัลยาณังวาวัตโพสกิอัตตาหิอัตตหิญติท่านมีศักยภาพมีความสามารถสูงส่งที่จะกระทำตนเองให้ดีให้งามได้แต่ว่าท่านดูถูกตนเองเสียแล้วเช่นนี้ก็หมดหนทางในวันเข้าพรรษาจงสมาทานละเลิกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอย่าโจมพุทธบริษัทที่เคยเข้าวัดเข้าวาแล้วก็เพิ่มความพยายามจำศีลอุโบสถในวันปักในวันดิถี8ค่ำวันปักที่14ค่ำ15ค่ำเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมจำศีลเจริญสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาเก็บเล็กผสมน้อยสั่งสมบุญญาบารมีด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาส่วนหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าเราสมณพราหมณ์ทั้งหลายก็เป็นโอกาสดีที่เราจะก้าวหน้าในเวลา3เดือนพยายามสมาทานยิ่งขึ้นศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาพ่อพูนภาคเพียรพยายามพระศาสดาทรงกล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านใดเพาะได้ปลูกได้ไถได้หว่านพืชพันธัญญาหารเขียวสดงดงามเธอทั้งหลายจงรีบกระทำความเพียรเถิดเป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะได้สนับสนุนเวลาอื่นจักมีเขาจะเกิดความทุกข์ยากข่าวอยากหมากแพงฝนแรงชาวบ้านขาดแคลน ผู้ใดเล่าหนอจะช่วยอุปถัมภ์อุปถาพวกเธอการปฏิบัติธรรมการกระทำความเพียรก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่ง่ายเลยที่จะมนสิการพระธรรมอันประเสริฐนี้เพราะเหตุนั้นปีนี้ฝนดีเป็นพิเศษเพื่อนสะธรรมิกทั้งหลายจงรำลึกถึงคุณค่าแห่งการเวลาในวันเข้าพรรษาฝนดีชาวบ้านได้ทำไร่ทำนากบเขียดปูปลามาตุ่มมาโฮมชาวบ้านก็มีความสุขกายสบายใจเราก็เร่งรีบทำความเพียรส่วนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็เช่นเดียวกันเรามาหยุดการกระทำความชั่วก้าวสู่ตัวพรหมจรรย์ในวันและคืนแห่งวัฏสาการนั่นแหละคือการเข้าพรรษาในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าให้เข้าถึงทำได้ยังไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งทำได้